załatwimy polskie sprawy. Uczciwe wykorzystanie pieniędzy unijnych. Tania energia z polskiego węgla. Tak, dla finansowego wsparcia polskich rodzin. Praca i powrót Polaków z emigracji. Utrzymanie złotówki i wyższe płace. Obrona interesów polskiej wsi. Wyższe dopłaty dla polskich rolników. Drużyna Solidarnej Polski z Tomaszem Adamkiem, Dornem, Mularczykiem i Mojzesowiczem to godna reprezentacja Polski w Europie. Czy jesteś za tym, aby twardo walczyć z korupcją i przestępczością? Czy uważasz, że Parlament Europejski potrzebuje odważnych polityków? Czy chcesz, aby polska rodzina otrzymywała miesięcznie 500 zł na każde dziecko? Czy jesteś za większymi dopłatami dla polskich rolników? Czy jesteś przeciwny gender, małżeństwom homoseksualnym i adopcji przez nie dzieci? Czy chcesz złotówki jako waluty narodowej i niższych podatków? Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to Solidarna Polska jest dla ciebie. Postaw na bezpieczną i uczciwą Polskę. Materiał Komitetu Wyborczego Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 maja, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Łódź z imigrantami poszła na dno w cieśninie sycylijskiej. Około 200 osób uratowano, ofiar może być tyle samo. Bruksela publikuje listę objętych nowymi sankcjami. Na niej mer Słowiańska i wiceszef administracji Kremla. Drogowa dyrekcja rezygnuje z systemu bramek na autostradach. Za zerwanie kontraktu zapłaci 8 milionów złotych. Znów tragedia na Morzu Śródziemnym. W cieśninie sycylijskiej zatonęła łódź z imigrantami. Według oficjalnych danych zginęło 17 osób, a 200 uratowano. Jednak co najmniej 150 osób uznaje się za zaginione. Akcja ratunkowa trwa. Wszystko rozegrało się 40 mil od brzegów Libii i 100 mil od Lampedusy. Rozbitkom natychmiast pospieszyły na pomoc jednostki biorące udział w operacji Mare Nostrum. Od października ubiegłego roku zdołała ona zapobiec podobnym tragediom. Tym razem się nie udało i poruszenie we Włoszech jest ogromne. Władze mają nadzieję, że echo kolejnego dramatu nielegalnych imigrantów do Europy dotrze wreszcie do Brukseli. Według szefa resortu spraw wewnętrznych Angelino Alfano, Europa nie pomaga nam ratować zabitych, niech przyjmie ocalonych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Czarna lista opublikowana, a na niej nowe nazwiska. Wiceszef administracji prezydenta Rosji Wiaczesław Wołodin, mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariów oraz prokuratorzy Krymu Natalia Pokłońska i Sewastopola Igor Szewczenko. To osoby, które zostały objęte unijnymi sankcjami w odpowiedzi na destabilizację sytuacji na Ukrainie. W sumie 13 osób i dwie krymskie firmy zostały objęte wprowadzonymi właśnie restrykcjami. Unia Europejska wciąż nie zdecydowała się na objęcie sankcjami czołowych rosyjskich polityków, oligarchów i najbliższych współpracowników Władimira Putina. Większość osób objętych sankcjami to prorosyjscy separatyści z Ukrainy. Teraz wraz z publikacją w dzienniku urzędowym czarna unijna lista liczy 61 osób. Mają one zakaz wjazdu do wspólnoty i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Nowością jest dopisanie do czarnej listy dwóch firm. Rozszerzone sankcje to wciąż faza druga. Na tę trzecią, czyli na restrykcje gospodarcze, obecnie zgody wśród państw członkowskich nie ma. Część z nich obawia się zbyt dużych strat i odwetu Rosji, który będzie dla nich bardzo kosztowny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unia ostrzega, że to nie koniec, że jeśli Rosja będzie zakłócać wybory prezydenckie i samorządowe 25 maja, to będą kolejne restrykcje. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyznaje, że te gospodarcze sankcje byłyby bolesne. Dla nas. Nasz region handluje w proporcji z Rosją więcej niż Europa Zachodnia, a gospodarcze sankcje na pewno należy zakładać, spotkają się z odzewem drugiej strony, więc proponowałbym mniej entuzjazmu. Według polskiego ministra dobre efekty przyniosłoby rygorystyczne przestrzeganie istniejącego unijnego prawa dotyczącego walki z korupcją czy przepisów energetycznych, które nie podobają się Rosji. Lekarze i eksperci ochrony zdrowia z obawami, a chodzi o pomysł ministerstwa na skrócenie kolejek. Są głosy, że karta leczenia onkologicznego podzieli pacjentów. I o tym Joanna Stankiewicz. Kartę leczenia onkologicznego mają otrzymywać osoby, u których podejrzewa się raka. Ma ona umożliwić szybki dostęp do diagnozy i leczenia. Profesor Jacek Jassem, szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, uważa, że taka karta może sprzyjać nadużyciom. Wyposażanie ogromnej rzeszy ludzi, którzy mają czasem bardzo nikłe podejrzenie choroby nowotworowej w jakiejś jakiś dokument jest złym pomysłem. Ekspert ochrony zdrowia dr Adam Kozierkiewicz dodaje, że karta leczenia onkologicznego dla niektórych osób i ich rodzin może być dużym obciążeniem psychicznym. Pacjenci, którzy rzeczywiście odczuwają obawy przed nowotworem, dostaną taką kartę i poczują się mocno stygmatyzowani. Generalnie chodzi o to, żeby pacjent się nie rozchorował z samego podejrzenia choroby. Karta leczenia onkologicznego to jedna z propozycji Ministerstwa Zdrowia na skrócenie kolejek w onkologii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 8 milionów złotych za nic zapłaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo zerwała wart 80 milionów kontrakt na punkty poboru opłat na autostradzie A4 między Wrocławiem a Gliwicami. Dyrekcja zdecydowała się na taki ruch, bo resort infrastruktury i rozwoju planuje stworzenie nowego systemu poboru opłat. Jak będzie on wyglądał dokładnie, na razie nie ustalono. Na pewno będzie bardziej sprawny niż bramki, zapewnia rzecznik drogowej dyrekcji Jan Krynicki. Chodzi o pewną ideę tego, aby osoby, które jeżdżą autostradami czy drogami szybkiego ruchu, mogły jeździć płynnie, nie musiały zatrzymywać się na bramce, aby za nią zapłacić, aby ta opłata była elektroniczna, czyli będzie wystarczyło wjechać na teren miejsca poboru opłat. On będzie wyglądał najprawdopodobniej tak jak teraz, tyle że bardzo mocno skróci się czas samej płatności. Dyrekcja zapewnia, że kontrakt na A4 zerwano na czas. Gdyby decyzja zapadła później, koszty byłyby dużo wyższe. To był serwis Trójki. Pięć po 23:00, czas na sport, Adam Malecki. Już jutro polska reprezentacja piłkarska zagra z Niemcami. Będzie to tylko spotkanie towarzyskie, do tego rozegrane poza terminem FIFA, czyli nie w najsilniejszych składach. Jednak dobry wynik i kto wie, może pierwsza wygrana w historii polskiej piłki z Niemcami naszym piłkarzom zapewne nie zaszkodzi. Ostatnie przygotowania do meczu obserwuje w Hamburgu Krzysztof Łoniewski. Dla wielu mecz naszych piłkarzy z Niemcami nie ma większego sensu. Obydwa zespoły zagrają bez swoich najlepszych piłkarzy. Nasi rywale wystawią wręcz reprezentację młodzieżową. Co z tego? Korzyści szkoleniowe z takiego spotkania są ewidentne, uważa selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Selekcja, również zgrywanie formacji, jeżeli chodzi o zawodników, którzy występują. Wielu zawodników, którzy wyjdą na to spotkanie, również będzie w ścisłej kadrze na mecze eliminacyjne. Poza wszystkim nasi piłkarze do Hamburga przyjechali, jak się okazuje, po grubą kasę, zdradza prezes PZPN Zbigniew Boniek. My za to spotkanie, generalnie za wszystko razem, to żeśmy zarobili ponad 600 tysięcy euro, które pieniądze na co idą? Na szkolenie, na szkoły trenerskie, na szkolenie młodzieży, na reprezentację. Początek meczu z Niemcami jutro o 20:45. Hamburg, Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 33. kolejka. W ostatnim meczu grupy spadkowej Śląsk-Wrocław pokonał 1-0 Widzewa Łódź. Gola w 87. minucie z rzutu karnego strzelił Marco Paixão. Wygraliśmy, choć nie było łatwo, przekonywał po meczu obrońca Śląska Rafał Grodzicki. Byliśmy na to przygotowani, że będzie bardzo ciężko. Dobrze, że nie straciliśmy bramki. Stwarzaliśmy sobie sytuację, jak to było w ostatnich meczach. Znowu ich nie wykorzystywaliśmy, ale tak naprawdę dopisało nam szczęście, bo z tym szacunkiem, ale rzut karny był dosyć szczęśliwy. Następne spotkania na pewno Śląsk już będzie grał z większym spokojem. Z większym spokojem, bo też Śląsk jest spokojny o swoje miejsce w tabeli, jest 10. Widzew drży, zajmuje ostatnie miejsce. Na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zakręciła się dzisiaj też karuzela trenerska. Swoje posady stracili trener Zagłębia Lubin Orys Lęczyk oraz Krakowi Wojciech Stawowy. O ile Miedziowi nowego szkoleniowca już poznali, został nim Piotr Stokowiec, o tyle pasy na nowego szefa na ławce będą musieli poczekać do jutra. Koszykarze Trefla Sopot awansowali do półfinału Tauren Basket Ligi. W piątym decydującym meczu play-off pokonali Energię Czarnych Słupsk 75-74. W półfinale Sopocianie zmierzą się ze Stermetem Zielona Góra, PGE Turów Zgorzelec zagra z Rosą Radom. Na Białorusi za to trwają Mistrzostwa Świata Hokejowej Elity. W najciekawszych meczach Rosja rozgromiła Stany Zjednoczone 6-1, Kanada wygrała 4-3 z Czechami, a Białorusini też 4-3 pokonali Szwajcarię. Dość intensywne opady deszczu zapowiadają na jutro synoptycy. Możliwe także burze z gradem, a w partiach szczytowych Karkonoszy i Tatr przelotne opady śniegu. No i na termometrach bez szaleństw. W Szczecinie 13 stopni, w Poznaniu 14, Białystok i Wrocław 15, Warszawa, Łódź, Gdańsk i Kraków 16, Lublin i Katowice 17, w Rzeszowie do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu w środę w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś proponuję posłuchać kilku najznaczniejszych trębaczy z dawnych czasów. No, a może nie tak strasznie dawnych, bo sam je jeszcze pamiętam. Chodzi o tych, którzy wyznaczali drogi nowoczesnego jazzu, a ten z kolei datuje się od czasów Parkera. I od razu na wstępie pojedynek dwóch mistrzów, z których jeden należy jeszcze do filarów swingu, a drugi jest modernistą zdeklarowanym. Jak jednak widać, taka współpraca nie jest im bynajmniej nie po drodze. Thank you. Akompaniował oczywiście Oscar Peterson plus 3, Herb Ellis gitara, Ray Brown bas i Louis Belson perkusja. A na planie pierwszym dwaj mistrzowie trąbki. Ten z bardziej bzyczącym tłumikiem to Roy Eldridge, a ten drugi to Dizzy Gillespie, który będąc jednym z twórców bebopu nigdy się nie wypierał, że to właśnie Eldridge największy na niego wywarł wpływ. Przez lata Gillespie był wzorcem niedoścignionym, ale następcy wkrótce deptali mu już po piętach. Fats Navarro być może wskazałby dalszą drogę, ale żył za krótko. Wtedy też pojawił się Miles Davis, ale jeszcze daleki był od statusu wirtuoza. Na razie pchnął jazz w regiony coolu. Zresztą Davisowi dajmy dziś spokój, to zupełnie osobny rozdział tyczący zresztą czegoś więcej niż tylko gry na trąbce. Kolejny gigant objawił się w latach 50. i zwał się Clifford Brown. To był jeden z ważniejszych w historii zespołów, Max Roach Clifford Brown Quintet. Roach na perkusji, Brown na trąbce, a dalej Harold Land saksofon, Richie Powell fortepian i George Morrow bass. Clifford był wirtuozem pełną gębą o szerokim, mocnym brzmieniu. Też długo nie pożył, ale zdążył zrobić swoje. Wszyscy chcieli grać tak jak on. Było sporo imitatorów w rodzaju Don Birda. Coś nowego proponował Booker Little, ale co za pech. I on zmarł, nim błysnął. A na czoło zaczął wybijać się niejaki Lee Morgan. Pamiętam, jak w Polsce wszyscy wpatrywali się w niego jak sroka w kość. Morgan startował pod skrzydłami Gillespiego w jego Big Bandzie, a potem już brylował w zespole Jazz Messengers, gdzie razem z Wayne Shorterem tworzyli pyszną linię frontalną. We'll be right back. Jazz Messengers z 60 roku. Art Blakey perkusja, Jimmy Merritt bass, Bobby Timmons fortepian, Wayne Shorter saksofon i Lee Morgan trąbka. Kozos Waltz, kompozycja Morgana dedykowana pięknej Kozo, ale do panienek Morgan jednak szczęścia nie miał. 12 lat później, nie wiem czy ta sama Kozo, czy już jej następczyni, opałętana zazdrością, zastrzeliła trębacza w jednym z nowojorskich klubów. I tak słucham tego, co sam wygaduję, dochodząc do wniosku, że granie na trąbce jest jednym z niebezpieczniejszych zawodów świata. Jednak jeszcze przed śmiercią Lee Morgan został zdetronizowany przez swego niemal rówieśnika, należącego jednak do współcześniejszej stylistycznie generacji. Freddie Hubbard był już mocno zainspirowany odkryciami lat 60., ale równocześnie silnie osadzony w głównym nurcie jazzu. Thank you. Dolphin Dance to nagranie z 65 roku firmował Herbie Hancock, a w jego zespole Tony Williams perkusja, Ron Carter bass, George Coleman saksofon tenor i Freddie Hubbard trąbka. Hubbard długo trzymał się na czele trębaczy głównego nurtu, ale cały czas bruździł mu pod bokiem inny trębacz o jeszcze bardziej nowatorskich skłonnościach, Łodyszoł. Dopiero w latach 70. rozwinął całkiem inny model podejścia do harmonii. Byłem wtedy w Belgii na występach z trębaczem starszej daty, ale nie ułomkiem, nazwiskiem Benny Bailey. Razem siedzieliśmy na koncercie Shawa i co parę fraz Benny łapał się za głowę i wykrzykiwał: ten drań wszystko powywracał w grze na trąbce. Były to okrzyki nie oburzenia, a czystego podziwu. Oto więc Łodyszoł z 81 roku. Na alcie Gary Bartz, na puzonie Steve Touré, przy fortepianie Mulgrew Miller, na basie Stafford James i za perkusją Tony Ruidas. Ha ha ha. We'll be right back. I tak dobrnęliśmy do końca tematu. Oczywiście pominąłem tu sporo znakomitych nazwisk: Chet Baker, Art Farmer, Don Cherry, czy wreszcie wspomniany już Miles Davis. Ale chodziło mi o główny nurt, podejmowany potem przez innych. A tamtym z kolei nie poszło. W pień tworzyli boczne, czasem potężne, wspaniałe konary. Albo byli zbyt indywidualni, albo zwyczajnie nie dało się ich podrabiać i rozwijać. Sami powiedzcie, czy Miles Davis jako trębacz miał wielu naśladowców? Można by ich chyba policzyć na palcach jednej ręki. Na koniec chciałbym przypomnieć, że już niebawem zamojski jazz na kresach, a potem konkurs Big Bandów w Nowym Tomyślu. Ale o wszelkich aktualnościach, tych co były i co jeszcze będą, pomówimy sobie za 2 tygodnie, bo za tydzień wracam do pamiętniczków. A dziś na deserek już nie trębacz, a jedna z nadesłanych nowości. Autorką jest wokalistka Monika Littke. Płyta w żaden sposób nie pretenduje do miana jazzowej, nawet nie wiem dlaczego trafiła do mnie, natomiast sam głos ma wiele z jazzowej specyfiki i to mnie ujęło, bo zazwyczaj bywa odwrotnie. A więc przed wami Monika Littke, solo na gitarze Christian Boring, a ja już się żegnam, były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.